Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdik. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum müslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirelim. Evet. Evet, geçen ders Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle dua etme, yine o isimlerle ona sığınma ya da o isimlerle ona sığınmadan mada o isimlerle sığınma. Evet. Ve o dersi alırken ne yapmıştık? İsim ve sıfat. Müsemma demiştik daha çok. Ha. İsim ve müsemma arasındaki ilişkiyi ne yapmıştık? Gündeme getirmiştik. Üç kavil zikretmiştik. Üç kavil. Ha. Bir, isim müsemmanın aynısıdır. Kendisidir. İki, isim müsemmadan ayrıdır. Üç, isim müsemmanındır. Yani müsemmaya aittir. Hangisi doğruydu ehl-i sünnette? Üçüncüsü, isim müsemmaya nedir? Aittir. Heh. Bununla alakalı ne yapmıştık? Pek çok örnek vermiştik. Kaviller vermiştik. Heh. Onlara ne yapmıyorum? Girmiyorum. Ama geçen dersi iyi anlamadıysak ya, bu dersi ve bundan sonraki bir dersi daha anlamamız zor olacak. Heh. Şimdi geçen derste isim ve müsemma arasındaki bize neyi verdi İmam Buhari? İlişkiyi verdi. İlişkiyi verdi. Yani örnek dedik, Allah. Eğer bunu lafz-ı celal olarak kabul edersek. Heh. Başka? Semi, Basir. Ki Allah'a ne demiştik? O anlamıyla zat. Yani müsemma. Şunlar da ne? Allah'ın isimleri. Bir kısım, iki tane örnek. He, semi Allah'ın aynısı mıdır? Haşa. Niye? O zaman ne olur? Eğer semi Allah'ın aynısı olursa semide ne kalmaz? Semide ne kalmaz? Belirgin vasıf kalmaz. Zait mi değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ona bir ziyade midir değil midir? Açıklamıştık onu. Ha. Gayrı mıdır? Gayrı da olmaz. Birazdan onlara değineceğiz. Ha. Ya ne? Semi Allah'a ait nedir? Bir isimdir. Allah'a ait nedir? Bir isimdir. Ha. Geçen derste Allah'ın isimlerini açıkladık. Bu derste isimlerle sıfatlar arasındaki ilişkiyi vereceğiz. O isim ve sıfatların zatla olan ilişkisini ne yapacağız? Gündeme getireceğiz. İsim ve müsemma dedik. Şimdi zat, isimler, sıfatlar. Evet. Zat, Allah'ın zatı, isimler ve sıfatlar arasındaki ilişkiye değineceğiz. Bir dahaki derste nefs, bunlar birbiriyle alakalı, peş peşe veriyor bunları. İsimler, yine sıfatlar arasındaki ilişkiyi ne yapacağız? Gündeme getireceğiz. Bunlar birbiriyle alakalı meseleler. Şimdi bize önümüzdeki ders lazım olan değil de bu ders lazım olan var. Onu işleyeceğiz inşallah. Allah nasip ederse iyi dinleyin. Aleykümselam. İyi dinleyin. Evet. Aleykümselam. Kâlel İmamul Buhari rahimehullah. Evet. Serkan okusana babı. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسام الله. وقال خبي وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه تعالى. أوكس Ömer tercümesi. Zat, sıfatlar ve Allah'ın isimleri hakkında zikredilen şeyler babı. Hubeyb ibn Adi el-Ansari der ve zelik fi zati ilahi demiş de zat-ı yüce Allah'ın ismine yapışarak zikretmiştir. Yahut zat lafzıyla Allah'ın hakikatini zikretmiştir. Tabii bu tasarruflu bir tercüme. Hubeyb'in sözü. Ne diyor İmam Buhari bab başlığında? Babu ma yuzker fizzat. Evet. Şimdi dikkat edin. Buna özellikle dikkat çekiyorum. Şimdi Arapçada zat kelimesi var. Zat. Evet. O, şu her manaya gelir. Bu neyin müennesi? Zûnun. Sahiplilik. Heh. Nedir sahiplilik? Diyorsun ki er-raculu zûmâlin. Adam ne sahibidir? Mal sahibi. Orada racul nedir? Müzekker, yani erkek olduğu için ne gelmiştir? Zû. Ama kadın gelse, yani el-bintu desen zâtu mâlin. Kız ne sahibidir? Mal sahibidir olur. Ha. Demek ki bu zu müzekkeri zat neyi? Müennesi. Bir kere bunu unutmayacağız. Şimdi burada size ezzat dedi. Başına elif lam getirdi. Başına ne getirdi? Elif lam. Başına ne getirdi? Elif lam. Mesela benim bir zatım var. Amcamın bir zatı var. Mehmet'in bir zatı var. Herkesin burada bir zatı var. Hepimiz zevat, çoğulu. Hepimiz ne? Zevat. Hani ecdadımız ya, zevat-ı kiram. Hepimiz bir zevatız. Ama ben ezzat değilim, eliflamlı değilim. Amcam ezzat değil, eliflamlı değil. Mehmet ezzat değil, eliflamlı değil. Hepimiz de evvevat değiliz. Sadece zevatız. Anladın mı şimdi burayı? Buna dikkat edeceğiz. Heh. Diyor ki babu ma yuzkeru fizzat. Zat hakkında zikredilenler. İşte benim zatım senin zatın değil. Eliflamlı zat. Buna dikkat edeceğiz. Ven nu'ud. Na'd. Birazdan açıklayacağız onu da. Nu'ud. Sıfatlar hakkında zikredilenler. Ve esami. İsmin çoğulu esma. İsmin çoğulu velillahil esma husna. Esma. Ama ismin bazen ne şekilde gelir çoğulda? Esami de gelir. Bendeki nüshada esamillah azze ve cel. Sizde var mı azze ve cel? He? Yok. Ekleyin. Yoksa ekleyin. Esamillah azze ve celle. Azze ve celle. İki nusa var benim önümde ayrı ayrı. Azze ve Celle. Heh. Olabiliyor böyle bazen. Değişik nusalarda. Zat hakkında, sıfatlar hakkında, isimler hakkında zikredilenler. Yani ne demek zikredilenler? Gelen rivayetler. Bu hususta bize aktarılan neler? Rivayetler. Gerek ayet olsun gerek hadis. Sonra diyor ki ve gâle Hubeyb. Birazdan hadisini alacağız. Deli getirmiş bab başlığında. Hubeyb dedi ki kim bu? İbn Adi el Ensari. İbn Adi el Ensari. Hakkında bilgi vermiyorum. Birazdan hadisi uzun bir şekilde aldığımızda zaten hakkında bilgiye sahip olacağız. Ve zelike fi zatil ilah. İşte bu diyor Allah'ın zatı uğruna yapılanlardır. Zatı uğruna yapılan mücadeledir. Zatı uğruna yapılan gayrettir. Sonra fe zekere zat diyor ki İmam Buhari zatı zikretti. Ne ile? Bismihi Teala. Allah'ın ne ile? İsmiyle. Doğru tercümesi bu. Siz de enteresan bir tercüme yapmış. Fezekere zat, zatı zikretti. Bismihi Teala, Allah Azze ve Celle'nin ne ile? İsmiyle. Zat Allah'ın ismi değildir, yanlış anlamayın. Zat Allah'ın ismi değildir. Zatı Allah'ın ismiyle beraber andı. Yani Allah ve zat. Allah ve zat. Allah nedir? İsmi azam değil mi? En büyük ismi. Ya Allah diyorsun, istiyorsun. Zatı Allah'ın ismiyle birlikte andı. Yani demek istiyor ki, demek istiyor ki Allah'ın zatı dedi. Yani Allah'ın yanına zatını koydu. Yani zatı ne izafe etti? Allah'a izafe etti. Zatı neye isnat etti? Allah'a isnat etti. Zatı neye nispet etti? Allah'a nispet etti. Kastettiği o. Ha, kısaca bab başlığımız bu. Şimdi burada önce bir meseleyi alacağız. Kelami meseleye girmeden ondan sonra kelami meseleye gireceğiz. Önce bu zat nedir? Biraz ona bakalım. Ondan sonra kelami meseleye gireceğiz. Çünkü ilk başta kelami meseleye girmek iyi olmaz herhalde. Her ne kadar şarihler kelami meseleye girmişse de biz ona girmeyeceğiz. Hadisi okusana. Kâlel Buhari'yi rahimahullah haddetena Ebul Yaman kâle akbarana Şuayb ani Zühri kâle akbarani Amr ibn Ebi Süfyan ibn Esid ibn Cariyete Tekafî halifun li beni Zuhre ve kâne min ashabi Ebi Hureyre أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب الأنصاري فأخبرني عبيد الله بن عياد أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحط بها فلما خرجوا من الحرم ليقتلوا قال خبيب الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلب ممزعي فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. Bu hadis, sizin önünüzdeki bu hadis, Kitab-ı Tevhid'de geçen bu haliyle normal nüshalarda 7402 nolu hadis. 7402 nolu hadis, sizin önünüzdeki bu hadis. Yani Kitab-ı Tevhid'deki numarası 7402. Ancak burada bu hadis size muhtasar olarak verilmiş. Kısa, öz olarak. Bu hadisin tam metni İmam Buhari'de 3045'te geçiyor. 3045 nolu hadis. Tam metni, uzunca, 1,5 sayfa. 3045. Kitabul Cihad ve Siyer. Cihad ve Siyer kitabında 3045 nolu hadis olarak uzunca geçiyor. Peki niye orada uzunca geçiyor? Çünkü Hubeyb'in şehadetini anlatıyor orada. Şehit oluşunu, cihadını anlatıyor. Burada ise sadece bize lazım olanı, Allah hakkındaki kullandığı neyi? Zat kelimesini bize verdiği için kısa bir girişle olayı az çok anlayabilmemizi sağlıyor ve peşinden de Hubeyb'in öldürülmeden kısa süre önceki neyini, o beytini, o şiirini, mısralarını bize ne yapıyor? Naklediyor. Demek ki tam metni nerede geçiyor? 3045 nolu hadiste geçiyor. Bunun dışında ayrıyeten hadisin bazı bölümleri 3989 ve 4086 nolu'da geçiyor. 3989 4086 nolda geçiyor. Şurada şerh var. Riyazu Salihin'in şerhi arkanda. Onun 6. cildini ver. 6. cildini ver. İşte o uzun haliyle hadis 3045'teki geçen haliyle Arapçasını okutmayacağım size. Ömer yavaş yavaş şuradan Türkçesini oku bize. Yavaş yavaş. Fikir versin sadece. Yoksa konumuzla alakası yok. Yavaş yavaş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlarına Medine'li Asım İbni Sabit komutan tayin ettiği 10 kişiden oluşan bir kafileyi irşat ve istihbarat için görevlendirdi. İrşat ve istihbarat için başlarında komutan tayin ettiği 10 kişiyi, evet. Kafile Usfan ile Mekke arasında bulunan Hudat denilen bir yere ulaştı. Bunların hareketi müşriklerce Huzeyl'in bir kolu olan ve Lihyan oğulları denilen kabileye haber verilmişti. Lihyan oğulları 100'e yakın okçudan oluşan bir grupla onları takibe aldılar. Asım ve arkadaşları izlendiklerini fark edince kendilerini savunabilecekleri yüksekçe bir yere sığındılar. Ama düşman da onların çevresini sardı ve inin aşağı, elinizdeki silahları bırakıp teslim olun. Söz veriyoruz, hiçbirinizi öldürmeyeceğiz dediler. Bunun üzerine Asım İbni Sabit, arkadaşlar ben bir kafirin sözüne güvenerek aşağı inmem dedi. Allah'ım durumumuzu peygamberine bildir diye dua etti. Bunun üzerine düşmanlar Asım ve komutasındaki 6 kişiyi oka tutup şehit ettiler. İçlerinden 3 kişi Kubey, Zeyd İbni Desine ve bir kişi daha verilen söze güvenerek inip teslim oldu. Ha, bu üçü teslim oldu. Aralarında Hubey de var. İbn Adi el-Ensari. Müşrikler bu 3 kişiyi ellerine geçirince yay tellerinden çıkarıp onları kıskıvrak bağlamaya kalktılar. Durumu gören 3. kişi, bu bize yapılan ilk kalleşliktir. Vallahi size asla teslim olmayacağım. Şu şehitler bana güzel bir örnektir diye direndi. Çünkü niye? Söz verdiler. Dokunmayacağız. Yeter ki teslim olun. Ama ilk kalleşliklerin teslim olur olmaz yaptılar. Evet. Onu zorla sürükleyip götürmek istediler ise de şiddetle karşı koydu. Bunun üzerine onu da şehit ettiler. Hubeyb ve Zeyd İbni Desine'yi götürüp Bedir gazvesi sonrasında Mekke'de sattılar. Hubeyb'i Bedir gazvesinde öldürdüğü Haris İbni Amir İbni Nefer İbni Abdümenaf'ın oğulları satın aldı. Hubeyb kendisini öldürmeye karar verdikleri güne kadar onların elinde esir olarak kaldı. Bu esaret günlerinde Hubeyb için Haris'in kızlarından birinden bir emanet ustura istedi. O da verdi. Bir ara kadının gafletinden yaralanan küçük çocuğu... O son bölümünü bir daha oku. Kadın bölümünü bir daha oku. Uyuyanlar var. Hubeyb etek tıraşı olmak için... Baştan, biraz daha baştan. Bir kadına verdiler diyorsun ya. Oradan itibaren. Bu esaret günlerinde Hubeyb etek tıraşı olmak için Haris'in kızlarından birinden bir emanet ustura istedi. O da verdi. Bir ara kadının gafletinden yaralanan küçük çocuğu Hubeyb'in yanına sokuldu. Hubeyb'in elinde ustura olduğu halde çocuğu dizine oturttuğunu görünce kadın son derece telaşlandı. Korktu yani. Çocuğum ne yapacak Hubeyb? Kesecek. Durumu sezen Hubeyb çocuğu öldüreceğinden mi endişeleniyorsun? Halbuki bilmezler ki Müslümanlar çocuklara ne yapmazlar? Dokunmazlar. Ben böyle bir şey yapmam dedi. Kadın dedi ki Allah'a and olsun ki ben hayatımda Hubeyb'den daha iyi bir esir görmedim. Vallahi ben onun zincire bağlı olduğu ve Mekke'de hiçbir meyvenin bulunmadığı bir gün taze üzüm yerken gördüm. Kerameti görüyor musunuz? Allah'ın Hubeyb'e lütfettiği bir rızıktı. Haris'in oğulları onu öldürmek için... Kerametçiler bu rivayeti görmemişler. Haris'in oğulları onu öldürmek için harem bölgesinin dışına Hil denilen yere çıkardıkları zaman Hubeyb onlara müsaade edin de 2 rekat namaz kılayım dedi. Bıraktılar. Hubeyb 2 rekat namaz kıldı ve sonra Allah'a yemin ederim ki ölümden korktuğumu zannetmeyeceğinizi bilsem bu namazı daha fazla kılardım dedi ve Allah'ım bunların her birini tek tek mahvet, birer birer canlarını al, hiçbirini sağ bırakma diye dua edip şu beyitleri okudu. Bu beyitlere dikkat edin. Müslüman olarak öldükten sonra nasıl öldüğümü asla dert etmem. Bunların hepsi elbette Allah uğrunda. Dilerse o pek kolaydır. Parçalanmış vücudunla rahmete ermem. Şimdi Allah uğrunda diye sizde, bakın bu Riyazu Salihin'in profesörleri bunu tercih etmişler. Allah uğrunda değil, Allah'ın zatı uğrunda. Görüyor musunuz tahrifi? Sizde gene doğru yapmış ama bunu 3 tane profesör tercüme etmiştir ve zat kelimesini yutmuştur. Görüyorsunuz işte. Allah'ın neyi uğrunda? Zatı uğrunda. Zattan sonra bir parantez koymuş. Yani en azından vermiş. Bu onu da vermemiş. Evet. Bir daha oku o beyitleri doğru şekliyle. Müslüman olarak öldükten sonra nasıl öldüğümü asla dert etmem. Yani önemli değil demek istiyor. Yeter ki Müslüman olarak öleyim. Bunların hepsi elbette Allah'ın zatı uğrunda. Hepsi Allah'ın zatı. Yani benim bu ölümüm, şehadetim, bu gayretim, cihadım ne uğrunda? Allah'ın zatı uğrunda. Dilerse o pek kolaydır parçalanmış vücudumla rahmete ermem. Bitti mi hadis? Devam ediyor. Devam. Bitir tamam mı? Böylece Hubeyb idam edilecek her Müslümanın iki rekat namaz kılması adetini başlatan kişi oldu. Bakın bir fayda da. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem düşman tarafından kuşatıldıkları gün 10 kişilik Müslüman kafilesinin başına gelenleri ashabına anında bildirmişti. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın mucizesi. Yani hem Hubeyb'in orada hiçbir meyve yokken üzüm yemesi onun kerameti, hem de Peygamber aleyhissalatü vesselamı aradaki o 500 mesafe mevcutken Medine'den Hubeyb'in başına gelenlere ne yapması? Bildirmesi de onun neyi? Mucizesi. Evet. Asım İbni Sabit'in şehit edildiğini haber aldıkları zaman Kureyş'in bazı ileri gelenleri Bedir Savaşı'nda kendilerinden birini öldürmüş olması sebebiyle onu tanımaya yarayacak bir parçasını getirmek üzere adamlar yolladılar. Bunun üzerine Allah Asım'ı korumak için bir arı sürüsü gönderdi. Bu arı bulutu Asım'ın cesedini kapladı. Kureyş'in adamları onu naaşından hiçbir şey koparmaya imkan bulamadılar. Evet. Şimdi bu hadis İmam Buhari tarafından sizde burada kısa bir şekilde son bölümüyle verildi. Yani geniş bir şekilde Kitab-ı Siyer cihatta var. Yani o da işte verdiğim numarada. Ayrıyeten de Allah hakkında yalan konuşmayla alakalı bapta da bunu İmam Nevevi Riyaz-ı Salih'inde ne yapıyor? Zikrediyor. Şimdi bu hadisten anladığımız ne şu? Bu hadiste merfuyan yok. Yani nasıl merfuyan yok? Yani bu beyitler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait değil. Kime ait? Hubeyb'e ait. Hubeyb ne diyor? Allah'ın zatı uğrundadır bu şehadetim diyor. Bu cihadın, bu gayretin. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunu işitmiş, ne yapmamış, reddetmemiş, ne yapmıştır? İkrar etmiştir. İmam Buhari ondan dolayı, ikrarından dolayı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu ikrarından dolayı Allah'ın zatı vardır ispat yönüyle ne yapmıştır? Bu hadisi zikretmiştir. Peki bu bapta sadece bu hadisi zikretmiştir hocam. Yani burada merfu doğrudan bir lafızda yok. Tamam. Bunu Hubeyb söylemiş. Amenna, saddakna. Peygamber Efendimiz'e ulaşmış. Peygamber Efendimiz de işitmiş, duymuş. Eğer Allah'ın zatı olmasaydı ne yapardı? Karşı çıkardı, reddederdi. Karşı çıkmamış, ikrar etmiş. Tamam. Ama yani bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın femi sadıkından o doğru konuşan, ağzından çıkan bir şey yok mu? Allah'ın zatını ispat yönüyle var. O da yine Buhari ve Müslim'in rivayeti. Buhari ve Müslim'in rivayeti. Buhari'de 3358 no. Buhari'de 3358. Müslim'de de Fadail kitabında 2371. Ömer Lü'lüvel Mercan'ı bul. 1531 no'lu hadisi oku. 1531. Buhari kaçtı hocam? 3358. Cildini bilmiyorum. ...1531 no'lu hadis... ...ikinci cilt olabilir... ...bak 1531 no'lu hadis... İşte bak, kütüphanede ders yapmanın neyi? Faydası... Yani ...bizzat alıyorsunuz okuyorsunuz... ...1531 no'lu hadis okuyor... ...evet 1531 oku... Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi... ...şöyle dedi... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu... ...buyuran kim? Resulullah aleyhisselatü vesselam... ...bir femi sadık hareketi geçiyor... Evet. İbrahim Aleyhisselam yalnız 3 defa bundan ikisi kendisine ait bir sebeple değil münhasıran tevil ile ve başka manaya çevirerek yalan söylemiştir. Tercümesi tam şey. İbrahim Aleyhisselam hiç yalan söylememiştir diyor. 3 yalan hariç. İbrahim Aleyhisselam hiç yalan söylememiştir. 3 yalan hariç. Bunlardan bir tanesi doğrudan kendiyle alakalı. Diğer iki tanesi de Allah'ın zatı hakkında söylenmiş yalandır diyor. Nasıl diyor Arapçasında? İfneteyni fi zatillah. İfneteyni fi zatillah. İbrahim Aleyhisselam hiç yalan konuşmadı diyor. 3 tane hariç. Bu 3 tanenin 2 tanesi Allah'ın zatı hakkında. Ne demek şimdi bu ya hocam? Bir tanesi de kendiyle alakalı. Oku şimdi orayı. Şimdi benim dediğim gibi tercümeyi yap. O ne ya? Münhasır, tünhasır, fünhasır. Ha, geç onları. Tarif anlaşılmasın diye zat kelimesini yutmak için mücadele ve muharebe. Ha. Aziz ve celil olan Allah'ın zatı ve rızası için rızasını kaldırıyorsun. Eklemiş. Rızaya ihtiyacımız yok. Aziz ve celil olan Allah'ın zatı için birisi putperestlere hakikaten ben hastayım demesi, öbürü de belki putların şu büyüğü bu işi işlemiştir demesi. Şimdi iki tane ayet. İlki ne? Ben neyim? Hastayım. İkincisi? Belki putların şu büyüğü bu işi işlemiştir. Şimdi biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam putları ne yapıyor? Kırıyor değil mi? Yerle bir ediyor. Ve çok sağlıklı ama. Hastalığı değil. Ve onlar geliyorlar onu muhafaza ediyorlar tabii. Hayatı da tehlikede. Bunun üzerine diyor ki ben hastayım diyor. Bu ayette yıldızlara bakıp da ben hastayım diyor mu acaba? Yok, bu şeyle alakalı, putlarla alakalı. Sonra belki de bunu ne yapmıştır? Putların neyi? En büyüğü kırmıştır. Niye? Neden bunu harekete geçiriyor? Niye harekete geçiriyor? İki şey anlatıyor. Ben kırmadıysam putların en büyüğü kırdı. Onlar da diyorlar ki ya olur mu ya, putların en büyüğü bunları kırmaya güç yetiremez ki. Yani putlar, eğer putların en büyüğü küçüklerini kırmaya güç yetiremiyorsa sizin üzerinize tasarruf attı nasıl olsun diyor değil mi? Şimdi bu iki tanesi doğrudan neyle alakalı sanki? Allah'ın zatıyla alakalı. Nasıl Allah'ın zatıyla alakalı? Bir ilişki kurabilir misin? Senin söylediğini söyle. Yıldızlara bakıyor, ben hastayım. Ama ayette böyle geçiyor sanırım. Evet. O söylediğin ayetin bir tefsiri. Bazı alimler diyorlar ki, bu rivayette geçen ayet, ilk harf, ben hastayım ayeti, gerçekten ben hastayım ayeti, onunla alakalı. Bazıları da diyorlar ki, hayır. Putların en büyüğü yaptığıyla alakalı. Çünkü bazı anlatımlarda İbrahim Aleyhisselam'ın hasta olduğu ama hastalığının Allah'ın hoşuna o anlamda hasta olduğu anlatılıyor. Şimdi tefsirlerden yorumla hareket edersek o çıkar. Ama bize bunlar lazım değil. Şimdi biz burada tefsir ihtilaflarına girmiyoruz. Biz neye giriyoruz? Ben hastayım. Gerçekte hasta değil. Ama bunu ne uğruna, neyin zatı uğruna söyledi? Allah'ın. Gerçekte de putların en büyüğü mü kırdı onu? Hayır. Kim kırdı? Kendi söyledi. Kendi kırdı. Ama ne uğruna? Allah'ın zatı uğruna. Şimdi üçüncü yalan ne? Resulullah üçüncü içinde şöyle demiştir. Bu da işte Allah'ın zatı uğruna söylenen bir yalan değil. İbrahim günün birinde bir kadın güzeli olan zevcesi Sara ile beraber ansın Cebabire'den azılı bir zalim olan Mısır ve Ürdün Melikinin bulunduğu şehre uğrayıvermiştir. Adamları tarafından Melike, şehre misafir bir kişi gelmiştir. Beraberinde insanların en güzeli bir kadın vardır diye haber verildi. Zalim Melik İbrahim'e haber gönderdi. Geldiğinde Sara'dan bahsederek bu kadın kimdir diye sordu. Hazreti İbrahim din cihetinden kız kardeşim dedi. Halbuki Sara onun neyi? Sonra İbrahim Sare'nin yanına geldi ve ey Sare, yeryüzünde bizim iman ettiğimiz esaslara benden ve senden başka iman eden hiçbir kimse yoktur. Bu bana sordu da ona senin kardeşin olduğunu haber verdim. Sakın beni yalanlama dedi. Zalim hükümdar Sare'ye getirilmesi için adam gönderdi. Akabinde Sare getirildi. Sare onun huzuruna girdi. Zalim hükümdar ona eliyle dokundu. Zalimin derhal nefesi boğuldu. Horlamaya, hatta ayağı ile yere vurup deprenmeye başladı. Bunun üzerine zalim hükümdar benim için Allah'a dua et. Ben de sana hiçbir zarar yapmayacağım dedi. Sare Allah'a dua etti. Bunun üzerine sarasından salıverildi. Sonra ikinci defa saldırıya kalkıştı. Zalimin birinci gibi yahut daha şiddetli nefesi tıkandı. Horlamaya, hatta ayağı ile yere vurup deprenmeye başladı. Bunun üzerine benim için Allah'a dua et. Ben de sana hiç zarar vermeyeceğim. Sara hastalığı kimden kalmaymış? İsmi? Sara anamızdan. Devam. Sara'ya dua etti. Bunun üzerine Sara'sından salı verildi. Akabinde bazı muhafızların çağırdı ve onlara hitaben siz bana insan değil muhakkak bir şeytan getirmişsiniz dedi. Ona Hacer'i hizmetçi verdi. Sara İbrahim'e gitti. O namaz kılıyordu. Hazreti İbrahim eliyle işaret etti. Halin nicedir? Ne haber diye sordu. Sare, Allah kafirin yahut facirin hilesini kendi kendine döndürdü ve Hacer'e hizmetçi verdi dedi. Ebu Hureyre, ey sema suyunun oğulları işte anneniz budur dedi. Sare anamız Hacer'i hiç ne yapamazdı? Çekemezdi. Hiç ama hiç ne yapamazdı? Çekemezdi. Demek ki burada hanımı hakkında kız kardeşim dedi. Bunu da ne için? Ha? Hanımının evet, ırzı, namusu ve hayat için ne yaptı? Ortaya koydu. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği yalanlar peygamberlerin masum olduğu kaidesine ne yapmıyor? Aykırı olmuyor. Şimdi bazıları ya İbrahim Aleyhisselam 3 tane yalan söylediyse nasıl kalkarsınız da siz peygamberler masumduk dersiniz. Öyle mi? Peygamberler yalandan nedir? Münezzehtir. Yalan söylemezler. Sonra da işte kalkıyorsunuz diyorsunuz ki İbrahim Aleyhisselam 3 tane yalan söyledi. İbrahim Aleyhisselam peygamberlerin neydi? Babası olarak bilinir değil mi? Hanif dinin babası olarak bilinir. Demek ki kastedilen yalan o anlamda yalan değil. Bunlar bizim anladığımız anlamda yalan değil. İki tanesi Allah'ın zatı uğruna söylenmiş. Ben hastayım meselesi. İkincisi de belki de putların en büyüğü bunu ne yaptı? Diğer putları kırdı. Diğeri de hanımıyla alakalı bir mesele. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada bizzat Femi Sadık'ında Allah'ın zatı uğruna kelimesini ne yaptı? Çıkardı, kullandı. Delil vaki olunca, sabit olunca bütün görüşler ortadan ne yapar? Kalkar, gider. Bu diğer bir rivayetimiz. Başka bir rivayetimiz var. O merfu değil, mevkuf. Mevkuf. Pek çok kaynakta geçer. İbni Abbas'tan geliyor. Hafız İbni Hacer senedine ceyit demiş. Yani iyi. Kastettiği hasen. O anlamda. Ne diyor? Tefekkeru fi kulli şey. Her şey hakkında düşünün. Fikre dalın. Ancak ve la tefekkeru fi zatillah. Allah'ın zatı hakkında düşünceye ne yapmayın? Dalmayın. Yani Allah'ın zatına keyfiyet vermeyin, biçmeyin. Her şeyi düşünün, bir keyfiyet verin, nitelik verin, canlandırın ama asla Allah'ın zatı hakkında buna ne yapmayın? Kalkışmayın. Bunu Ebu Nuaym Hilye'de, İbni Ebi Şeybe Arş'ta rivayet ediyor. İbni Hacer'de, Fethül Bari'de bu hadisin şerhinde isnadına ceyit diyor. Bazı alimler isnadını zayıf görmüş ama biz bunu Türkiye ortamında çok da kayda itibara almıyoruz. Çünkü Türkiye'de zayıflar nedir? Başlarının tacıdır. Onlara göre zayıfsa bize göre sahih oluyor. Bize göre zayıfsa onlara göre zaten sahih oluyor. Tam tersine. Gene Ebu Derda'nın oğlu İbn-i Derda diyor ki La tefkahu kullel fıkh. Onu bütünüyle anlama yönüne gitme. Yani Allah'ın zatını kastediyor. Ya ne? Hatta temkuten nas fi zatillah. Ta ki insanlar Allah'ın zatı hakkında kötü ve çirkin düşüncelere ne yapmasınlar? Dalmasınlar. İbn Hacer bunun ravileri, bu rivayetin ravilerine sikat diyor. Güvenilir ravilerdir ancak senedi nedir? Munkatı kesiktir diyor. Varsın senedi kesik olsun. Onlara göre senedi kesik değil nedir? Muttasıldır. Çünkü neticede rivayettir. Yani biz rivayetleri getirdiğimizde onların delillerine karşı ya işte istilal ettiğimiz deliller zayıf, yapmayın, eylemeyin, bak sahihler bunlar dediğimizde kızıyorlar değil mi? Olur mu ya? Niye zayıf? Zayıf da sahih. İşte biz bu zayıfı bak getiriyoruz, bizim lehimize olduğu halde de zayıf diyoruz. Artık bundan sonra kalkar derlerse ki bize ya hani zayıf hadiste amel edilmez ya şimdi mi uyandın derler değil mi adama? Onu baştan düşüneceksin. Demek ki bunlar da ne? Allah'ın zatının kullanıldığı eserler. Bir tanesi İbni Abbas'tan, diğeri de ne? İbn-i Derda'dan. İbn Abbas'ın rivayeti ne? Niye bilmiyorsun? Neredesin? Baklava mı yapıyorsun? Neymiş İbn Abbas'ın rivayeti? Mehmet İbn Abbas'ın rivayet. Hangi rivayet? İbn Abbas'ın rivayet. İki tane rivayet de. İbn Abbas, İbn Derda. İbn Abbas'ın rivayet. Ömer. Saklanma. İbn Abbas'ın şey duymadım. Nasıl duymadın ya? Ben o zaman herhalde düşük sesle bağırıyorum abi bu sesimde. Fethi. Ekrem abi. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Her şeyin zatı hakkında düşünün, Allah'ın zatı hakkında. Her şey hakkında düşünebilirsiniz, tefekkür edebilirsiniz ama Allah'ın zatı hakkında tefekkür etmeyin, derine dalmayın, keyfiyet vermeyin. İbn Hacer bunun senedine ne diyor? Ceyyid, iyi, hasen diyor. Ama bazı alimler de zayıf görmüş. Ama ne diyoruz? Onlar zayıf görse de zayıf, Türkiye'de makbul. İbn-i Derda'nın rivayetini. Kim biliyor İbn-i Derda'nın rivayetini? İbn Hacer senedi hakkında ne diyor? Ravileri ne? Güvenilir ancak ne? Munkatı, kesin. Neydi o rivayet? Allah'ın zat hakkını derine dalmayın. Çünkü insanlar Allah'ın zat hakkında kötü şeyler düşünebilir. Kötüye, çirkine ne yapabilirler? Dalabilirler, kapılabilirler diyor. Demek ki yani Hubeyb el-Ensari dışında iki tane güzin sahabi de ne yapmış? Allah'ın zatı kelimesini kullanmış. İbn Abbas ve kim? İbn-i Derda. Ebu Derda değil. İbn-i Derda. Ebu Derda'nın oğlu. Evet. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi bunu anladık mı? Yani demek ki bakın bunlar neyle sabit? Sünnetle sabit. Allah'ın zatı kelimesi. Şimdi aslında bu kadar yeter değil mi? Yeter. Madem ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan geldi bunlar, yeter. Bundan fazlasına hacet yok, gerek yok. Ama maalesef işte olmuyor. Olmuyor. Bizim için böyle ama gayrımız için böyle değil. Bunu aldık değil mi? Burada bir problemimiz yok. Bu rivayetleri verdik. Gelelim şimdi bab başlığımıza dönelim. Hadisi okuduk fazlasıyla. Onun için bir daha ben orada geçen halini okuyup anlam vermiyorum. Diyor ki Hafız İbn Hacer. İmam Buhari neden bu bab başlığını kullandı? Ey ma yuzker fi zatillahi ve nu'utihi. Yani ne demek? Allah'ın zatı ve sıfatları hakkında zikredilenler ne demek? Diyor ki min tecvizi itlaki zalike aleyh. Yani Allah'a zatı itlak etmenin, Allah'ın zatı vardır demenin, zatı Allah'a izafe nispet etmenin caiz olduğunu gösteriyor. Anladın? Ben demiyorum. İbn Hacer diyor. Aynen ne olduğu gibi ke itlaki esmaihi aleyhi. Aynen isimlerini ona ne yaptığımız gibi, isnat ettiğimiz gibi. Ev men'ihi, ya da bazı isimleri Allah hakkında ne yapıyoruz? Men ediyoruz, olmaz diyoruz. Ey yorulan diyor muyuz? Ey uyuyan diyor muyuz? Haşa. Li ademi vurudin nas, çünkü o hususta ne yok? Nas yok. Nas olmadığı için. Demek ki İbn Hacer diyor ki Allah'ın zatını Allah'a nispet etmek nedir? Caizdir. Aynen isimlerini Allah'a ne yapmak gibi? Nispet etmek gibi. Kadı İyaz diyor ki zatü şey ve hakikatuhu. Bir şey hakkında zatı vardır dersin. Kastettiğin aynı zamanda onun neyidir? Hakikatidir, künhüdür, özüdür, mahiyetidir. Demek ki bir şeyin zatı onun hakikati, künhü. Ve gad istamele ehlül kelam ezzat. Kelam ehli zat ismini kullanmıştır diyor. Şimdi bir yere getireceğim sizi. Aslında bu zat ismini bizden daha çok kim kullanır biliyor musunuz? Kelam ehli, kelam. Mutezile, cehmiye, eşariye, maturidiye. Çünkü Allah'ın zati ve subuti isimleri var diyen onlar. Zati ve subuti. Biz demiyoruz. zati ve subuti biz farklı şekilde ifade ediyoruz. Allah'ın zati sıfatları ve ney? Biz ne diyoruz? Zati ve fiili, meşiyetine dayanan sıfatları var diyoruz. Onlar subuti diyorlar. Anladık. Bil elifi vellam, dediğim gibi zatın başına ne getirdiler? Elif ve lam. Kelam ehli zatın başına ne getirdi? Elif ve lam. Ve gallatahum ekserun nuhat. Oysa pek çok dil bilgicisi de, dil bilinci alim de bunlara yanlıştır dedi. Hayır, onun başına ne getiremezsin? Elif lam getiremezsin. Getirsen de onu Allah hakkında ne yapamazsın? Söyleyemezsin. Ve cevvezehu ba'duhum, bir kısmı da caiz gördü. Ekseri dil bilimciler hayırdır diyor, olmaz diyor, bir kısmı da caizdir diyor. Le'enneha teridu bimanen nefs. Çünkü diyor, zat nefis anlamına gelir ve hakikatü şey, bir şeyin hakikati anlamına gelir. Ve istimalul Buhari leha, Buhari'nin bunu kullanmasına gelince, ala enneha, evet, hakikatü şey, o bir şeyin hakikatidir. Ala mestamelaha mutekellimun fi hakkillahi teala, aynen işte o kelamcıların Allah hakkında kullandıkları şekli. Yani kelamcılar Allah'ın zatı ne demektir diyorlar? Allah'ın hakikati, künhü, nefsi, kendisidir diyorlar. İmam Buhari de diyor o anlamda kullandı. Ve lihâzâ gâle, işte bundan dolayı dedi ki diyor İmam Buhari, mâ câe fizzâti ve nû'ûd, zat ve sıfatlar hakkında gelenler, fe ferraka beynehuma, zatla sıfatı birbirinden ne yaptı? Ayırdı. Ala tarikatil mütekellimin, kelamcıların yaptıkları şekliydi. Kelamcıların yaptıkları şekliydi. Ve kâle râgıp, râgıp dedi ki İsbahani, zat te'nif zu. Dedik ya, zat kelimesi neyin müennesi? Zu'nun. Şimdi dikkat edin bakın. Zat müennes, zu müzekker. Vehiye kelimetun, öyle bir kelimedir ki diyor, yutavassalu biha ilel vasfi. Onunla neye ulaşırsın? Vasfa. Sıfata ulaşırsın. Nasıl? Bi esmail ecnas. Cinslerin, sınıfların isimlerini ne yaparken? Tanımlarken. Başka, vel enva, yine çeşitlerin isimlerini tanımlarken. Ve la yusta'mel şey'un minha illa mudafen. Zu ve zat sadece ve sadece muzaf olarak kullanılıyor. Açıklayacağız. Ne demek muzaf? Açıklayacağız. İzafet terkibi. Ve gad istiaru zat, onlar zata istiare yönüyle baktılar. Fecaaluha ibareten an aynı şey. Onu bir şeyin aynı, bizzat kendisi olarak ne yaptılar? Gördüler. Demek ki zatı nasıl görüyorlar? Bir şeyin hakikati, künhü, bizzat neyi? Kendisi. Anladık değil mi? Ama sadece muzaf olarak gelir diyor. Açıklayacağız onu birazdan ne demek. Cevheren kâne ev aradan. Cevher olsun, araz olsun. Nedir cevher, nedir araz? Geçen ders ne yapmıştım size? Cevher ve arazın şu anda ilmen sabit olmadığını ne yapmıştı? Zikretmişti. Hatırlıyor musunuz? Allah'ı tanımlarken Allah ne yukarıdadır, ne aşağıdadır, ne sağdadır, ne soldadır, ne eldedir, ne dıştadır, ne cevherdir, ne arazdır, dırdır. Bin küsur yıldır tartışıyorlar. Halbuki ilmen sabit oldu ki yaklaşık 30-40 yıllık bir tarihle cevher ve araz diye bir şey boşu boşuna ne yapmışlar? Tartışmışlar. Ve istameluha müfredeten ve mudafeten. Tek müfred ve muzaf olarak. Ve adhalu aleyha el elif vel lam. Başına ne koydular? Elif ve lam. Ve ecruha mecren nefs. Aynen nefs. Vel hassa, hassa kelimelerinde olduğu gibi aynı makama onu koydular. Ve leyse zelike min kelamil Arap. Bu da Arapların kullanmış olduğu, gerçek Arapların kullanmış olduğu ne değildir bir? Islah değil. Şimdi ne anladık burada? Diyor ki Ragıb el-İsfahani, Yani bu kelamcılara, burada tabii selefe cevap vermiyor, yanlış anlamayın, kelamcılara cevap veriyor. Diyor ki kelamcılara, bakın çok önemlidir bu kaide. Şimdi kelamcılar bazı şeyleri yakıştırıyorlar değil mi? Cevher, araz, bunların ikisini nerede topluyoruz? Cisimde. Cisim iki şeyden oluşuyor onlara göre. Cevher, araz. İki boyut, üç boyut, dört boyut. O bizi bağlamıyor. Başka ne diyor işte burada? Bir örnek vermiş. Ne? Zat kelimesi. Şimdi kelamcılar bunları çok kullanırlar diyor. Ama bunu kullanabilmek için kelamcıların başvurduğu yöntem Kur'an ve sünnet değildir. Demişim dersimizin başında ne dedim? Verdik rivayetleri, peşinden bu kadar yeter dedim değil mi aslında? Kelamcılar bunu yapmıyorlar. Yani akli çıkarımlarla bunu ne yapıyorlar? İspatlıyorlar. Bir şeyi akli çıkarımla ispatlarken önce neyi kullanacaksın? Bak, bir şeyi akli çıkarımla dili kullanacaksın. Dil. Kelamcılar bunu ne yaparlar? Çokça yaparlar. Ama diyor ki burada Rağb el-İsfahani, onlar diyor halbuki burada bunu yapmadılar. Yani zatı ispatlarken dili ne yapmadılar? Kullanmadılar. Çünkü Araplar bu anlamıyla bunu ne yapmıyorlar? Kullanmıyorlar. Çünkü niye? Birazdan alacağız. Zü Arapçada ne demek? Sahip. Zat ne demek? Sahibe. Yani müennes. Bu Arap'ın neyinden? Bildiği bir kelamdan değil. Daha sonra devam edelim şimdi. Galib bin Burhan, İtlakul mutekellimine zat fi hakkillahi teala, kelamcıların Allah hakkında zatı ıtlak etmeleri, kullanmaları min cehlihim, bunların cehaletindendir diyor. Lienne zat, çünkü zat te'nif zu, zu'nun neyidir? Müennesidir. Ve huve cellet azametuhu, büyüklüğü yüce olan Allah, la yasih lehu, sayı olmaz onun hakkında, ilhak ta'et te'nis, müenneslik kesinin ona neyi? İzafesi. Dikkat edin. Ve kavluhum es-sıfat ez-zatiyye, onların zati sıfatlar dedik ya, zati ve subuti sıfatlar. Onların zati sıfatlar sözü cehlun minhum eyvan. Yine onların bir cehaletidir. Li'ennen nesebe ila zat zevi. Çünkü bir şeyi zata katarsan ne olur? Zevi olur. Zevi. Zevi. Zevi adlin minkum diyor ya mesela, onda olduğu gibi. Nispet ediyorsun. Mekki, Mekke'ye has. Medeni, medene. Madem ki Allah müzekker, Allah nasıl müzekker? Lafzen müzekker. Yoksa Allah kadın ve erkeklikle vasıflanır mı? Vasıflanmaz. Ama es-semi diyorsun. Es-semi'atun diyor musun? El-basir diyorsun. O anlamıyla, lugat anlamıyla. O zaman diyor, ne olacak? Diyorlar ya es-sıfat ez-zatiyye. Öyle olmayacak diyor. Es-sıfat zeviyye diyor. Öyle olacak. Yani ne anlamıyla? Allah aynen ne de olduğu gibi, mesela zu adlin. Allah ne sahibidir? Adalet sahibidir. Başka? Zu keremin. Ne sahibidir? Kerem sahibidir. Zu fadlin. Başka ne sahibidir? Zu intikamin. Başka ne sahibidir? İntikam sahibidir. O da ne gelmiş? Müzekker. Şimdi dikkat edin. Kelamcılar kelamcılara cevap veriyor. Kelamcılar kelamcılara cevap veriyor. Kindi de demiş ki, ah bu kindi. Zat bir mana sahibe. Zat sahibe anlamındadır. Müennes. T var sonunda. Te'nif zu. Zu'nun neyi? Müennesi. Ve leyse leha filluga medlul gayre zalik. Bundan başka da dilde onun bir medlulu, delalet ettiği şey yok. Ve ıtlakul mütekellimin ve gayrihim, kelamcıların ve diğerlerinin zat kelimesi ıtlak etmesi bir manen nefs, nefis anlamında, hata indel muhakkikin, muhakkıklar nazarında nedir? Hatadır. Galel hafız. Hafız diyor ki İbn Hacer bunun üzerine. Ve tu'ekkib, buna şöyle bir mülahaza getirilmiştir, cevap verilmiştir. Bi ennel mumteni'a istimaleha, kullanımı yasak olan şey bimana sahibe, sahibe anlamında olandır. Dikkat edin bak. Birazdan çok basit olacak. Ben sadece adım adım gidiyorum anlayın diye. Çok basit, zor değil yani. Kafanız karışmasın ya. Hoca ne yapıyorsun ya? 5 paralık aklımız vardı, o da gitti demeyin. Kalem de silinmiyor ya. Acayip kalem. Bir daha okuyorum. Diyor ki, kullanımı yasak olan, dikkat edin, kullanımı yasak olan ne? Sahibe anlamında olan. Tamam, kabul ediyorum diyor İbn Hacer. Zat neyin müennesi? Zunun. Eğer zatla kastedilen neyse, sahibe ise, bu nedir? Yasaktır. Kullanılması ne değildir? Caiz değildir. Anladık mı? Burayı anladık mı? Ne diyor İbn Hacer? Ne diyor İbn Hacer? İbn Hacer de katılmıyor hocam. Öyle. Katılmıyor. Dikkat et. Zat neyin müennesi? Zunun. Eğer bu zattan, zünün mühendisi olan zattan kastedilen, Allah hakkındaki zattan sahibe ise, mühendis sahibe ise, bu nedir? Kullanımı yasak, caiz değil. Amma ve lakin diyorlar ya, İza guti'at an hadel ma'na, bu manadan koparılırsa, ve stu'umilet bima'nel ismiye, ismiye anlamında ortaya konursa, fela mahzur, herhangi bir mahzur yoktur. Aynen ne de olduğu gibi demin ayetler verdim size. Zü fadlin azim, züntikam. Orada ne geçti? Ne geçti orada? Müennes. Müennes mi? Müzekker ya. Dikkat edin zü. Ama diyor ki İbn Hacer, eğer diyor işte sahibi anlamından koparılır, İsmiye anlamında Allah'a ait o ismi tanımlayan, ismi ortaya koyan zat anlamında kullanılırsa mahzur yoktur. Şu ayetten dolayı. Hangi ayet? Dikkat edin. İnnehu alimun bizatis sudur. O Allah gönüllerde olanı ne yapandır? Bilendir. Bakın orada zat kelimesi geçti. Allah gönüllerde olanı ne yapandır? Bilendir. Yani ey bir nefsi sudur. Bizzat neyin içinde geçen? Gönüllerin içinde geçen. Allah gönüllerin içinde geçeni ne yapan? Bilendir. Eğer bu anlamıylaysa burada bir problem yok. Çünkü neden? Sadır kelimesinin kendisi müzekker mi müennes mi? Müzekker. Sudur müennes. Nispeten bunun başına ne gelmiş? Zat gelmiş. Ama tekil bile olsa zat kullanırdı. Çünkü niye? Birazdan açıklayacağım. Zat kelimesinin çoğulu ne? Zevat. Burada zevat gelmiyor. Ondan dolayı diyor, bu kullanımdan dolayı bu böyledir. Sonra diyor ki matrazi. Kullu zati şeyun. Her zat bir şeydir. Ve leyse kulli şeyin zat. Ama her şey bir zat değildir. Ve buradan yola çıkarak şunu örnek veriyorlar bize. Diyorlar ki fettakullaha ve aslihu zate beynikum. Ayet Enfal suresi. Allah'tan hakkıyla korkun ve aranızı ne yapın? Düzeltin. Dikkat edin. Burada erkeklerden bahsederken ne diyor? Zate beynikum diyor. Yani burada müennes kelimesini kullanıyor. Burada zate ne demek? El hale. El hale el mevcude beynikum. Aranızdaki ne? Durumu düzeltin. Ya da ne? Es-sıla, el-ittisal. Aranızdaki ne? İlişkiyi, iletişimi ne yapın? Düzeltin diyor. Buradan şuna atıfta bulunuyor. Diyor ki İmam Nevevi, muraduhum bizzat el-hakika. Onların zatla muradı ne? Hakikati kendisidir. Ve hâzâ ıstılâhun lil-mütekellimi. Bu kelamcıların kullandığı bir nedir? Islahtır. Ve kad enkerehu bazul udeba aleyhim. Bazı edipler bunu reddetmişlerdir. Ve kal demişlerdir ki la yu'raf zat. Zat bilinmez. Fi lugatil Arab. Arap dilinde bir mana, ne manasıyla? Hakika. hakikat anlamıyla. Ve innemâ zât, zât bir mana sahibi. Ne anlamındadır? Sahibi anlamındadır. Ve hâbel inkar, geliyor nevi ve dikkat edin, münker nedir? Reddedilmiştir. Onların bu kabullenmeyişi kabul edilmez, kabul görmez. Neden? Belillezî gâlehul fukaha, fakihlerin dediği, vel mutekellimun, kelamcıların dediği sahih sahihtir. Neden? Ve kad gâlel imam Ebul Hasan el-Vahidi, Ebul Hasan el-Vahidi demiştir ki, fi evveli suretil enfal, fi kavlihi ta'ala, fettekullaha ve aslihu zâte beynikum, Allah'tan korkun ve aranızı düzeltin. Ey, gâle Ebul Abbas Ahmet bin Yahya, talep, mana zât beynikum, aranızdakini düzeltinin anlamı, ey, halelleti beynikum, aranızdaki ney? Halinizi. Fettehnif indahu lilhale. O halde buradaki müennes neyle alakalı? Halle alakalı. Ve vekavlul kufiyyi. Ve pek çoğu da bunu söylemişlerdir. Zeccaç da diyor ki, mana zate beynikum, ne demektir onun anlamı? Hakikatu vaslikum, yani ilişkinizi. Vel beyn, aranız demek burada, el vasl, el ilişkidir diyor. Vahidi diyor ki, fezavat indahu bima'nen nefs. Fezavat indahu bima'nen nefs. İmam Buhari'ye göre zat nefis anlamındadır. Kema yukal zatü şey ve nefsuhu. Bir şeyin zatı ve nefsi. Diyor ki en son, ve huvellezî zekerehun nevevi huve mâ yaksıduhul Buhari. İşte Nevevi'nin zikrettiği Buhari'nin kastettidir. Neden? Ve lihâza kal fe zikru zat bi ismihi teâlâ. Evet. Allah'ın zatının zikri. Neyi? İsmiyle. Ey ekâme zat makâme ismihi teâlâ. Zatı Allah'ın neyi? İsmi makamıyla ne yaptı? Zikretti. Şimdi bunu anlamak için size buradan kısaca bakın. Şeyhülislam İbn Teymiye ne demiş? Kısaca bunu vereceğim, o zaman daha iyi anlayacaksınız. Sıfatları ve zat. Şimdi iyi dinle. Onun sıfatlarının, yani Allah'ın sıfatlarının zatı üzerinde bir fazlalık olup olmadığını soran kimseye şu cevap verilir. Madem bir sıfat, Allah'ın zatı var, bir de neyi var? Sıfatları var. Acaba bu sıfatlar onun zatına bir fazlalık teşkil eder mi? Eğer zat ile, dikkat edin, sıfatı reddedenlerin kabul ettikleri sıfatlardan soyutlanmış zatı kastediyorsanız, evet, sıfatlar zatın üzerine bir ziyadedir. Dikkat edin. Bakın şimdi. İbrahim. Bakın. Zat ve sıfatlar dedi ya, isimler de aynı kalıba giriyor zaten. Bunlar, şu sıfatlar ziyade mi? Dikkat edin. Diyor ki, eğer zat ile sıfatı reddedenlerin, ne demiştik dersimizde? Bazıları, Cehmiye'nin bir kısmı, Allah'ın nelerini reddediyor? Sıfatlarını reddediyor. Zatı vardır diyor ama sıfatları yoktur diyor. Diyor ki İbn-i Teymiye, eğer bunu söyleyen, yani zait mi değil mi, ziyade mi değil mi söyleyen, Allah'ın sıfatlarını reddediyorsa, dikkat edin, Allah'ın neyini? Sıfatlarını reddediyorsa. Bu halde diyor, işte bu sıfatlar Allah'ın üzerine bir ziyadedir. Çünkü niye? Şimdi ben diyorum ki, burada amcam var, bunun zatı var. Ne yürür, ne konuşur, ne güler, ne yer, ne içer, ne oturur. İnkar ediyor. Ondan sonra da diyorum ki, bu sıfatlar bu zata fazla mı? Ben bu sıfatları kabul etmiyorum ki, bu zata fazla olup olmadığını ne yapayım? Değerlendireyim. Bu halde elbette fazladır. Anladık değil mi? Kabul etmediklerini. Ama yok eğer diyor. Fakat zat ile dışarıda var olan zat anlatılmak isteniyorsa, o zaman bu ancak kendisi için gerekli olan sıfatlarla var olabilir. Bu anlamda sıfatlar, bu sıfatlarla nitelenen zatın üzerine sıfatlardan soyutlanmış kabul edilen zata zahit olasa halde zahit değildir. Ne demek? Diyoruz ki Allah işitendir, görendir, bilendir, güç getirendir. Sıfatları var değil mi? Allah'ın zatının sıfatları var. Biz bu sıfatları kabul ediyoruz. Peki diyor muyuz bundan sonra ama bu sıfatlar Allah'ın zatı üzerine ziyadedir? Hayır. Ziyade değildir. Çünkü niye? Bu sıfatlar ona ziyade değil, ona ne? Ait, ona kalır. Şimdi senin görmen ziyade mi? Ama boynuzun olsa ziyade olur değil mi? Neden? Çünkü sende olan bir şey değil o. Anladık mı? Uçsan ziyade olur değil mi? Şimdi diyorum ki İbrahim uçar. Uçabilir misin? Ziyade olur değil mi? Ha, yani demek istediği şu. Allah'ın sıfatları kemaline, celaline yaraşı sıfatlar değil mi? O halde bu Allah zatıyla bu sıfatlarla muttasaf değil mi? Tanımlanmış değil mi? O halde Allah'ın zatıyla muttasaf olduğu kudretiydi, ilmiydi, bilgisiydi. Hepsi Allah'ın zatı üzerine nasıl ek olabilir ki? Nasıl fazlalık olabilir ki? Haşa. Ona ne? Tabi. Ona ait. Dikkat edin. Birisinin kalkıp, dikkat edin, vücudi sıfatlar onunla kaim olursa, onun bu sıfatlara ihtiyacı olacaktır. Madem ki bu sıfatlar Allah'la kaim, o halde Allah bu sıfatlara ihtiyaç var. Tabii ki bu sıfatların da ona, yani Allah'ın bu sıfatlara ihtiyacı var, Allah'ın da ona ihtiyacı var. O takdirde Rab da başkasına muhtaç olur dese, bu soru da bir önceki soru türündendir. Ona şöyle denilir, dikkat edin. Onunla bir takım vücudi sıfatların kayıp olması halinde onlara muhtaç olur şeklindeki söz, kendisiyle bir takım sıfatların kayıp olacağı bir cevherin varlığının mümkün olmasını ve aynı şekilde kendisiyle hiçbir sıfatın kayıp olmayacağı bir zatın mümkün olmasını gerektirir. Bunlardan bir tanesi imkansızsa o zaman da bu iddia çürütülmüş olur. Ne demek istiyor? Yani madem ki Allah'ın sıfatları var, acaba Allah'ın zatı bu sıfatlara, bu sıfatlarında o zata ihtiyacı var mıdır? Yoktur diyor. Çünkü niye? Dikkat edin. Allah vacibin vücuttur. Allah'ın varlığı bir şeye ihtiyaç mı duyar? İhtiyaçtan dolayı mı vardır Allah? Onun varlığı zorunludur. Varlığı zorunlu olan şey hakkında sen bunu diyemezsin. Hele ikisi imkansızsa haydi haydi çürür. Çünkü bütün sıfatlardan soyutlanmış bir zatın varsayılması, şimdi İbrahim deyince aklıma belli özellikler geliyor benim değil mi? İbrahim'in özellikleri dış şekil olarak Yusuf'a benzeyebilir ama ayrıntıda bir değildir. Olayları aynı tepki gösterirler mi? Göstermezler. İbrahim deyince belli bir kalıp var. İnsan deyince bir kalıp var. Hayvan deyince bir kalıp var. Hayvan içinde aslan deyince bir kalıp var. Kaplan deyince bir kalıp var. Fare deyince bir kalıp var. Deve deyince bir kalıp. Sen şimdi sıfatlardan soyutlayabilir misin bu zatı? Mümkün mü? Yani bir zat var mıdır sıfatı olmaya? Bana bir şey gösterin. Bir şey gösterin. Canlı cansız sıfatı niteliği olmaya. Yok. Diyor ki çünkü bütün sıfatlardan soyutlanmış bir zatın varsayılması dışarıda değil ancak zihinde mümkün olabilir. Hani geçen derslerde hatırlıyor musunuz? Zihnimizin dışında. Evet. Mümkün değil ama nerede mümkün? İçinde mümkün dedik. Hariçte asla var olmayan mutlak bir varlığın varsayılması da ne değildir? Mümkün değildir. Sen zihninle kurabilirsin. Ben bütün kullarımı ne yarattım diyor? Hanifler olarak yarattım. Sonra şeytanlar gelip onları ne yaptılar? Kandırdılar değil mi? Zat lafzı, dikkat edin, zü lafzının müennesidir. Zat lafzı zü lafzının müennesidir. Bu lafız ancak başkasına muzaaf olması halinde kullanılır. Araplar fulan zü ilmin ve kudura. Yani filan kişi ilim ve kudret sahibidir derler. Aynı şekilde nefsun zat ilmin ve kudure. Yani ilim ve kudret sahibi bir kişi derler. Kur'an-ı Kerim'de yahut Arapçada zü ve zat lafızlarının kullanıldığı her yerde bu lafız muhakkak izafet halinde kullanılmıştır. Çünkü Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi Allah'tan korkunuz ve aranızı düzeltiniz. O göğüslerin özünü zatı çok iyi bilendir. Hazreti Hubeyb radıyallahu anh müşrikler tarafından idam edilmek istenirken söylemiş olduğu ve bu ilahımız zatında sözü de buna bir örnektir. Fakat kelamcılar bu konuda yanlış olarak dikkat edin o ilim ve kudret sahibidir dediler. Daha sonra bu lafızdaki izafet halini kaldırarak onu lam-ı tarifiye tarif etmeye ve ezzat demeye başladılar. Zat yerine ezzat demeye başladılar. Dikkat edin şimdi. Bu lafız ise eski Arapların kullandığı sözlerden olmayıp sonradan ortaya çıkarılmış müvellet, doğrulmuş lafızlardandır. Bu bakımdan ilim adamların bir kısmı bunu kabul etmediler. Ebu'l-Fetih bin Burhan ve İbn-i Dehan gibi alimleri bunlardan sayabiliriz. Kadı İbn Akil ve onlar gibi düşünen başka kimseler ise bu görüşte olanları sözden reddettiler. Şimdi dikkat edin. Veriyoruz. konuyla ilgili doğru hüküm şudur. İbn Teymiye diyor. Konuyla ilgili doğru hüküm şudur. Ezzat lafzı eski Arapların kullandığı Arapçada yoktur. Bu sonradan türetilmiş müellet bir lafızdır. Mevcut, mahiyet, keyfiyet ve buna benzer diğer kelimeler gibi. Bu lafız zatın kendilerine izafe edileceği bir takım sıfatların varlığını gerektirir. Bu bakımdan zat-ı ali yani ilim sahibi, zat-ı kudre, kudret sahibi, zat-ı kelam, kelam sahibidir. Anlam da aynı şekildedir. Fakat kesinlikle subuti hiçbir sıfatla nitelendirilmeyen ve dışarıda kendi nefsiyle kaim herhangi bir şeyin varlığı mümkün değildir. Hatta böyle bir şeyin hariçte yani zihnin dışında var olduğunu varsaysak başkası ile değil kendi kendine kaim olan bir arazın varlığını varsaymak gibi olur diyor. Yani ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Diyor ki İbn-i Teymiye burada. Her ne kadar bu müvellet lafızsa da ıslah anlamıyla kullanılmıştır. Lugat anlamıyla değil. Bakın ne diyor. Allah ismi elhamdülillah veya bismillah denildiğinde onun zatını da sıfatlarını da kapsar. Dikkat edin. Allah ismi elhamdülillah veya bismillah denildiğinde onun zatını da sıfatlarını da kapsar. Hiçbir zaman sıfatlardan ayrı bir zatı yahut zattan ayrı olarak mücerred sıfatları ifade etmez. İmam Ahmed ve diğer sünnet imamları onun sıfatlarının isimlerini müsemmasının kapsamında olduklarını açıkla belirtmişler. Ne demiştik? İsimler sıfatları neye aittir? Müsemmasına aittir. Bu bakımdan Allah'ın ilmi ve kudreti onun üzerinde fazladandır denilemez. Allah'ın ilmi ve kudreti onun zatına fazladandır denilemez. Fakat sıfatları kabul eden kimselerin arasında kimisi şöyle demişler. Bunlar zatın üzerinde fazladandır. Ancak böyle bir ifadeyle zatı sıfatlardan ayırıp soyut bir şekilde anlatmaya çalışan kimseleri kabullerine bir fazlalık ve ilave olarak anlatılmak isteniyorsa bu ifade doğrudur. Çünkü zatı sıfatlardan soyutlayanlar Allah'ın varlığını ispatta kusurlu davrananlardır. Bu bakımdan bunların zayıf olduğunu söylemek onların kusurlarına nispetle doğrudur. Ve Rabbi sizin bildiklerinizden ayrı ve fazla olarak bir takım sıfatları vardır demektir. Ne diyor şimdi burada Şeyhülislam? Demek istiyor ki Allah Azze ve Celle'nin hakkında kullanılan zat lügat anlamıyla ne değildir? Doğru değildir. Lügat anlamı ne değildir? Doğru değildir. Ama ıslah anlamıyla doğrudur. Çünkü niye? Zat Allah'ın neyi değildir? İsmi, dikkat edin, değildir. Ben size özetliyorum. Başka? Sıfatı değildir. Peki nedir zat? Allah'tan haber veren hakikati, künhü, nefsi, aynı bizzat neyidir yani? Kendisidir. Aynen ne de olduğu gibi, birazdan vereceğiz. Cem kelimesinde olduğu gibi. Cem. Birazdan vereceğiz. Onlara değineceğiz. Diyor ki فَلَمَّا اِسْتَعْمَلُوهَا اِسْتِعْمَالَ النَّفْسِ وَالْحَقِيقَ Zat kelimesini nefis ve hakikat anlamında kullandıklarında عَرَّفُوهَا بِاللَّمْ Lam elif, elif lam kattılar. Ve cerreduha minel idafe izafetten aldılar ve hâzâ emrun ıstılâhi lâ lugavi. Nasıl bir iş bu diyor? Istılâhi ne değil? Lugat anlamıyla değil. Fe inne hâzel lafz yukal limâ huve mensubun ile. Bu lafız kendisine mensubiyet ifade eden şey hakkında kullanılır. Ev men ciheti ya da ciheti hakkında. Kecem bir şey. Bir şeyin neyi hakkında olduğu gibi cem bir tarafı hakkında. Neyi kastediyor? Zümer suresi 56. ayet. En tekule nefsun ya hasrata ala ma ferrattu fi cembillah. Ne demek istiyor? Yani nefis ne der? Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar olsun. Cent ne demek? Bir şeyin tarafı demek. Yani Allah'ın tarafı var mı haşa? Yok. İzafe etti. Peki burada kastedilen ne? Allah'a karşı. Ona rağmen nefsime zulmetmem. Ne yapmam? Haramları bizzat ne yapmam? İşlemem. O halde demek ki Allah Azze ve Celle'nin zatı demek, Allah Azze ve Celle zatı uğruna o gayeyle, o vecihle, o yönle yapılan her şeyi ifade eder. Yani demek istediği şu, demek istediği şu, kısaca diyor ki enne istimal, yani zatın istimali kullanımı sahi la yünker. Neden? İnkar edilmez. Neden? لَاَنَّهُ اَمْرٌ اِصْطِلَاهِ عَلَى مَعْنَى مَفْهُمْ مُعَيَّنْ. Çünkü zat ıslahi anlamıyla bir şey hakkında kullanılmıştır. Ne de olduğu gibi Allah'ın zatı. Allah'ın zatı deyince Beytullah, Nakatullah, Allah'ın neyi? Evi, Allah'ın neyi? Devesi örneklerinde olduğu gibi. Bunlar Allah'a ne yapılmıştır? İzafe edilmiştir. Beytullah Allah'ın sıfatı mıdır? Nakatullah Allah'ın sıfatı mıdır? Zatullah örneğinde olduğu gibi. Cembullah örneğinde olduğu gibi. Bunların hiçbir Allah'ın neyi değil? Sıfatı değil. O halde madem ki Arapça değil, yani Arapça fasih anlamıyla Arapça değil, neden zat kelimesini Allah'a nispet etmişlerdir? Islahi anlamda. Neden? Aynı şeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da, aynı şeyi sahabelerde ıslahi anlamda Allah'a izafe etmişlerdir. Yani ne demektir bu? Allah'ın zatı, Allah'ın zatı bütünüyle sıfatlarını ne yapan? Tanımlayan şeydir. Allah'ın zatı bütünüyle sıfatlarını tanımlayan şeydir. Bundan dolayı da zat kelimesi zu yerine ne yapılmıştır? Yanlış olarak, yani logavi yönden yanlış ama ıstılahi olarak doğru bir şekilde kullanılmıştır. Şimdi bakın, bir cümle okuyacağım ben size. O cümleyi okuduktan sonra anlayacaksınız tamamen meselenin ne olduğunu inşallah. Diyor ki Kıvam-ı Sünne Faslun fi beyani zikri zat, zatın zikriyle alakalı bölüm. Gâle kavmun min ehlil ilim, ilim ehlinden bir kısmı demiştir ki zatullah hakikatuhu, Allah'ın zatı neydir? Hakikatidir. Ve gâle bâdûn, bir kısmı demişlerdir ki İngata al ilmu duneha, Allah'ın zatı olmadan ilim ne yapılır? Kesilir. Vakıyla denilmiştir ki istagrahatil ukul vel evham, boğulur akıllar ve vehimler fi marifeti zati, Allah'ın zatını ne yapmada? Tanımada. Vakıyla denilmiştir ki zatullah, Allah'ın zatı mevsufetun bil ilim, ilimle ne yapılır? Tanımlanır. Dikkat edin, gayra mudreketin bil ihata, kuşatmaya ne yapılamaz? İhata edilemez, tanımlanamaz, idrak edilemez. Vela mer'iyetun bil absar fi darid dünya, Allah'ın zatını siz gözle de dünya hayatında, darında ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Ve o mevcudun bi hakaikil iman, Allah'ın zatı iman hakikatleriyle mevcuttur. Alel ikan, kesin olarak. Bila ihatati idrak, idrak olmadan, ihatı olmadan. Bel huve alemu bizzatihi, zatını en iyi bilen kimdir? Allah'tır. Ve o mevsufun, o tanımlanmıştır. Gayru meçhul, meçhul değildir. Mevcudun, mevcuttur. Gayru müdrek, ama idrak edilemez. Mer'iyun gayru muhat bihi, evet, kuşatılacak bir gözle ne yapılamaz? Görülemez. Likur bihi, yakın olsa da. Ke enneke tarahu, sen onu ne yaparsın ama? Görürsün. Yesmav, işitir. Ve yara, görür. Ve vel aliyyül ala, evet, yüce olandır, yüksek olandır. Ve alel arş isteva, arşa istiva edendir. Tebareke ve teala, zahirun fi mulkihi, mülkünde zahirdir. Ve kudreti, kudretinde. Gad hacebe anil halki kunha zatihi, o ne yapmıştır? Mahlukatından zatının külhünü ne yapmıştır? Gizlemiştir. Ve dellehum aleyhi bi ayatihi, onlara sadece bu usta neler vermiştir? Ayetler vermiştir. Fel kulubu tarifuhu, kalpler onu bilir. Vel ukul la tukeyyifuhu, akıllar onun hakkında keyfiyette bulunmaz. Ve o bi kulli şeyin muhit, o her şeyi kuşatandır. Ve ala kulli şeyin kadir, her şeyde ne yapandır? Güç getirendir. Ne demek istiyor? Yani demek istiyor ki Allah'ın zatı vardır. Allah'ın zatının bunca neleri vardır? Sıfatları, özellikleri vardır. Ama Allah'ın zatının künhü hakkında bizim ortaya bir şey koymamız ne değildir? Mümkün değildir. O halde bir daha baştan alıyorum. Kelamcılar kelamcılara zat meselesinde reddiye vermişlerdir. Bundan selef nedir? Ber'idir. Her ne kadar onlar zatı lügat olarak yanlış kabul etmişlerse de asıl olarak kurallaştırmışlar, kitaplarına almışlardır. Selef buna hiç girmemiştir. Selefin girdiği sadece sadece Hubeyb rivayeti, Ebu Hureyre'nin İbrahim Aleyhisselam'la alakalı rivayeti, İbn Abbas ve İbn Derda'nın rivayetidir. Hakkında nas varittir. Hakkında nas varit olduğu için Allah'ın zatı vardır. Ama bu zat sıfatlarının aynı değildir. Sıfatları da zatının aynı değildir. Sıfatlar, isimler bu zata nedir? Aittir. İsnad edilir, izafe edilir. Asla ve asla isimlerin yerine sıfatlar, sıfatların yerine doğrudan isimler, yine bu isim ve sıfatların yerine doğrudan zat ne yapılmaz? Kullanılmaz. Bunların her biri ayrı ayrı şeylerdir. Peki Allah'ın zatı onun hakkında bir haberse, Allah'ın haber olan bu zatı duaya nedir? Layık mıdır, değil midir? Bakın onu da okuyalım ve dersimize son verelim. Diyor ki, bazen ona dua etmek, onu çağırmak ile ona dair haber, bilgi vermek arasında fark gözetilerek ancak en güzel isimleriyle çağrılır. Haber vermeyi görünce, yani zatta olduğu bir kötü bir isim ile ona dair bilgi verilmez denilerek arada fark olduğu belirtilir. Fakat bu güzelliği hakkında hüküm verilmiş olmasa dahi güzel isim ile ya da kötü olmayan isimle yapılabilir. Mesela şey zat isimleriyle ve sabit olan anlatılmak istediği zaman mevcut ismi kullanılabilir. Ancak bu isimle şiddet ve zorluklar halinde mevcut olan anlatılmak istenecek olursa bu Esma-i Hüsna'dan olur. Yani ne demek? Diyorsun ki ya, ne diyorsun? Zülcelali vel ikram. Ne yapıyorsun? Allah'tan istiyorsun. Neyle istiyorsun? Zatı ile istiyorsun. Açtın emni. Ya zelcelali vel ikram. Dikkat edin bak, burada şunu kastediyor. Bunu ben zaten sıfatlarla alakalı vermiştim. Şimdi burada ne var? Celal var. Allah'ın neyi bu? Sıfatı. İkram var. Allah'ın neyi bu? Sıfatı. Bak, sıfatıyla doğrudan istemedin. Ya ne? O sıfatın sahibi neyle? Zatla istedin. Halbuki diyemez misin ya Celilu ya Allah, ya Kerimu ya Allah diyemez misin? Dersin. Ama demedi. Ya Zelcelal ve İkram. Neden böyle yaptın? Diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiyye, bir dikkat et. Allah'ı en güzel şekilde temcit ettin, yani yücelttin. İki, zatıyla isimlerini aynı duada kullandın. Üç, bu sıfatları Allah'a ait olduğunu itiraf ettin. Dikkat edin, çok enteresan. Bir, dikkat edin, Allah hakkıyla temcit ettin, yücelttin hakkıyla. İki, Allah'ın zatıyla isimlerini ne yaptın? Aynı nasta kullandın, aynı duada kullandın. Üç, ne yaptın? Sıfatları Allah'a aidiyetiyle ne yaptın? İtiraf edip ortaya koydun. Kısaca dersimizden anlayacağımız bu. Daha ötesi kelamdır. Niye bu kadar ayrıntıya kaçtık? Dediğim sebepten dolayı ayrıntıya kaçtık. Bugün de şeye fırsat kalmadı. Alakalı kurallara. Dikkat ederseniz burada lafzımızda iki şey geçiyor. Nu'ud, na'at, nu'ud, sıfat, sıfat. Aynı kelime. Esamide esma yerine geçen ikinci ney? İsim. Evet, konuyla alakalı sorusu olan var mı? Sorsun. Anlamadığınız bir şey varsa sorun. Ders biraz müşkül olabilir ancak bu kadar özetlenir. Var mı anlamadığınız bir şey konuyla alakalı? Anladığınızı sorsam bana dört tane rivayeti sayarsınız, değil mi? İşte bakın, selefin menheci akılda kalandır. Kelamcıların menhecisi akıldan uçandır. Bu böyle. Ama bu ders biz şunu öğrendik yani. Dört rivayetten başka diğerine girmemeyi öğrendik yani. İşte girmeyeceksin. Girdin mi bu olur. Buyur. Üç neydi? Sıfatların Allah'a ait olduğunu İtiraf etmek. Yani böyle istenir Allah'tan. Yani Allah'ın zatıyla istiyorsun. Anlamadığınız varsa sorun. Problem olmasın. Anlamadığınız varsa sorun. Allah senin zatını ismini verebilir mi? Olabilir. Yemin zatı nasıl oluyor hocam? Zatı nasıl oluyor? Yemin edilebiliyor mu zatını? Evet, yemin diyebilir Allah'ın zatı. Hocam Allah'ın zatı vücududur denir mi? Hayır. Vücut hocam, Allah'a ait ayrı bir nedir? Sıfattır. Allah. Onun vacit oluşu, vücut oluşu, var oluşu. Allah Azze ve Celle bizi yaratan zattır denilebilir değil mi hocam? Allah bizi yaratan zattır. Allah mutlak yaratıcı zattır. Evet. Allah mutlak yaratıcı zattır. Evet. Bu anlamıyla. Hocam yemin üç şekilde yapılmıyor mu? Bunu nasıl yapacağız? Üç şekilde. Vallahi... Nedir? Nasıl yapılır yemin? Allah'ın zatına yemin ederim. O anlamda demedi o. Vallahi deyince orada ne var? Allah. Billahi deyince Allah. Tallahi deyince Allah. Allah ismi azam. Sen kalkar onun yerine Allah'ın başka bir sıfatını da koyabilirsin. Yani yemin şu şekilde yapılır başına. B, T, kasem yeminlerini Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatlarını kullanarak. Yani dersin ki mesela ve bizatillah. Bunda bir beis yok. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu kullanmamıştı sadece. Ne yapmamıştır? Kullanmamıştır. Ama olabilir. Hocam zatın üstünde isim sıfatlar yok muydu? Elbet. Onun için. Ama kullanmamıştır. Çünkü niye? Allah bütün isimleri kuşatıcı olarak değerlendirilmiş. Çünkü ismi azam olarak değerlendirilmiştir. Ama ismi azam mıdır? Değil midir? O tartışılır. Bir kısmı hay ve kayyum demişlerdir ismi azam. Ama dediğim gibi o anlamıyla Allah. Yani sanki Allah Allah'ın zatını temsil eden lafız olarak ortaya çıkar. Şimdi bak, Allah nedir diyoruz? Allah nedir diyoruz? İşitendir. Başka? Bilendir. Peki. Niye böyle diyoruz? Sanki, yani burada demek istiyoruz ki Allah'ın zatı nedir? İşitendir. Görendir. Bilendir. Anladın mı şimdi? Anladın mı yerine geçme yönünü? Yani Allah'la yemin edince zaten zatıyla yemin ediyoruz. Çünkü o Allah bütün sıfatları kuşatıyor. Kuşatan da ne? Zatın kendisi. İsmi azam. Yani en büyük isim ne? Allah neden en büyük isim denmiş? Çünkü ya semi deyince Allah'ın zatından, Allah'ın zatından neye vurgu yapıyorsun? İşitmesine. Ya basir deyince görmesine. Ya alim deyince bilmesine. Ama ya Allah deyince neyine vurgu yapıyorsun? Yani zatı. O anlamda vallahi billahi tallahi. Anladık. Orada bir problem yok. Ama yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade etmiş. Onun için bana sorsanız deseniz ki ismi azam hangisi? Ben İbn-i Teymiye'nin tercih ettiğini etmem. Ya hay ya kayyum demem. Ya ne derim? İsmi azam nedir inşallah? Allah'ın kendisidir. Yani Allah'tır derim. Ama o başka karainle hay kayyumu delil sayıyor. Çünkü rububiyetle alakalı doğrudan. Var mı sorusu olan?